دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا براستی سویرو من دارم بچه بخیری رفت کتی نایوه براستی جوانه سرنزرا چش ایوانی ها زور جوانه سرنزرا چش ایو دیدگم های استاوشی دکم او توش بیست پارز گلی که ها بایکم بودن او من لوز رکانم دایکت بله دایکم اوش با پیرما او هر چیکم بلو جلوبر جی رنگا ورنگو جوان با نکردن بله جلوبر جی رنگا ورنگو جوان بله با پیرم کم سم خوش دوتن کم نیستم خوش دوتن میشو او اما زور باشه بخیره ای فیری کار کردن بوی باشه اما درانه لسر یک کلکه بکو بوی لبر تیشتی خور وشک بیتو ام کار پیوستی به حول و تقلیه چی زور هیا اما براستی زور باشه تو زور زیره چی Oh. مرف کل فلک زوری هنر بلند بی چند درستی کن اما پیدا لمشار ولی آسند درست دکرد لی آسند درست دکری بله بودار برینه اوه بکرده باشا بودار برینه وا موکلی خواهی آرمتیم داده راک موکلی آرمتیم دامنده بوم دوالا باستا موکلی ای خواهی چه دیم خودی آرزا چی به تاما براو براو با چی بمشه سیرم دکه ها دیم خواه ها ممشه همه ترسه دنیا به تامیم خوال نزار خوشه ها زار خوشه موکلی نه زنیم زار خوارد نانه بخواد تگشتی بلا موکلی ممره با کچی محل بکن بشه عشان خواردن بخواد موکلی وکوی ممره با بلا پیدا چی هر دستار تاول درستان شا بیو درستانی بزینه است بی بوی استا بلا او کاره چی گرانا بتوانه لسایی مبکاتو من ببره موکلی بخود تاکو تیه بخودم ها یه خواد بلا میتی نخواد من بشتریشتم خواهد نبود اینم ایه باش ها خودای بخو عمده بی جانت بی وردانیشن تو کم ریز بگرن بسا سرزن روبان روبان بله روبان روبان آسمان آسمان هول هول گل گل گل چی جوان گل چی جوان بله گل چی جوان بله گل چی جوان من دارستانم خوش ده من دارستانم خوش ده من دارستانم خوش ده من هاورم ایا من هاورم ایا من هاورم ایا منو تو خوشکو برای اکترین لعین منو تو خوشکو برای لعین منو تو خوشکو برای لعین تم بغی موکلی باتی لدارستان دجی او کاری که وده تونی بیوسی لو یارمتی دانا یا خواهگه ایت کاریش نبید اوان هم مراهی نبید و قصه کردن دل دلمده ان شاء الله دمویش کل زمان ایمه فیده بی دی با راهی نمکنه سر قصه کردن دی باشا خور خور دارستان ایچی جوان سیتا موکلی دیاریه باگیر ها نه خیم دیاریه بلا مگر بگره تو بیگو من بیره داتی برده بی کیچی تو نازانی استا موکلی ده چوه یا من دلیم تواش تک روی داوا چکه او بی اگه داری منه ده چو بوش وینه بله دیانه شو او با دلدنگ بو پیم سیده لدیانه و بچی و گور رو نازانم لیو لونه کاری چی نیه نیه بیو لیمه بیشاره تو تایبت بی بخوی یعن چشه چیه براستی سیره بلا ماو گره ایوا بله او تا ماو کلی ماو کلی چی تاله من دوی جلنیا پیدلم راوسا چی تنه من دوی؟ اگر چشه کتای او ایما آماده این بای ارمتی داند ایما اوری تو نین ما بست چی بالو؟ هیز ما بستم نیا بچی دا؟ اما او ایستی کت بسراتوها منز بشتیگ دکم ها؟ بله هروک بالو اوتی ششن حسایل تو روی دا اولامی من ازن چیا هرسو کوتا کانشت گورا ده تو اینو ایکی بزنین ها؟ پیم هم بله و ایکی بزنین؟ بله اگر لا دستم نبی کیچی پیر اگه اندم که ادوین شو دلتنگ بوی و شتیگ سرقالی کرده بوی وانی کیچی؟ بله بله من بدرم اوکی اما روشک بچه ده چه اردو؟ ده تو بشونیش ندید لنا دارستان ده سوریمو چی ده که لنا دارستان ها؟ او پیوندی با تو نیه باگیره اما که ایرش تایبه ده بخوم راسته بلام که ها تواز ام لی بینن لیم بورن لیم حال سکوتم بلا من سر قالم بکاریش تایبت بیگو من اگر که تیچی لبر حتا پیش اوه بدور دریشی باسه کتم بوده جرمو تکر لیرکم باگیرا توش بالو هر وقت تو کیچی میشو راکر ربار اسمر ای را ما کلی با چه داشتیتون او بخیر ای را دکت دبی چی بسر میشو دبیل چوی بی میشو لنسیک رو باریش نیا میشو ببورا من گلتم بگل کردی بمزنی دی تو بایرم من دنیا مکاتو لکل من دی بولای بولای لدی کمان من نام ماوکلیا زوی باشا زوی باشا ماوکلی با پیرد ناری بوشیا زوی باشا ناری با پیرم دیان نچو نسا با پیرم غیره من نزیکا وانا دارستانا دی بچین ها دی بچین ببینین دورا ها ها درسان درسان گل گل آسمان آسمان هور هور آو هور آو روبار روبار نای من لبی ما نیشو بله گورم برای اولای دارستانه کر روی بله بله بطن ها بو بله بله من دزانه من دیگه مرا وارتی رتم نو چانه و چشه من بود دروز دکن دقرختکن دبرنوها بلان باشی ما کلی چوتا و نو چیا نه زنم گورم چیا لوانه نو چیا چینوی دوزه بی تو بورا وریا بطن نو چیا چینوی؟ ام نه چی شنی لکن نمی‌نو نه لام کس نزدیک بکاره تو بهش شوی. ات که اگرم لام تو را نبا. برات فیلم. هررو. آه باشه بسات او. هر کسی که برو روم باشه خم سری دکم. ولی آتا باشی. باشه اگرم زنم باشه. باید بدونی او آدمی مکری دب کرد. من زاری از جست پوچ مرزگاری نبیاو. تبه بیکمون یه تیز چی آسان بگو من هم در این زور چه خوش عالی داده حالا ماوکلی من از زور دست مانده به پیش تلکل من بازه چی بیزونه من شیوه بره پیش و دعا و پیش و دعا تگشتی بله من شیوه راستا من داره اوزیم با پیشو با دعا با پیشو با دعا با پیشو باشه دی با دعا با پیشو با دعا با پیشو دی با پیشو با دعا با پیشو با دعا با پیشو با دعا با پیشو با دعا با پیشو با دعا با پیشو دادم تو بسم امرو بسم من دیجو از ایندی بدست بینم باچانه من دستم بای بدست اینانی جو از ایندی تو شکار بکر باشه ها؟ جو از ایندی؟ بله من درستانه کلک زوری لیه لنزی گروبار دتوانی زوری لیه بدست بینی ای بازار دست بکر بین با پیشوه با دوه بپیشوا بدوا بچم دبایم تا باشی سیره گورم دبی اما کلی مردم داره بچه سو بی ها دبی رگا کتا یکی لچو بی کاده چه برش مالا کلم ناو بی کاده تو دنیای ما کلی بم رگا دا چه پر ریو ها بله بله من دنیام نیره چه پر ریو گورم زگلم رگا هیچ رگا چی ترینی بچه برش مالا که باب گرین دی باب گرین وره گورم او او چیت بینی گورم ها وش بدن با دن مکا لیم دارم زر خوشه ام اکسم رو با اونی چیت نسکا دی خوی بگو من ای گمزا دبی رای بکم پیش رای ما کلی دست جر بکم برو دعایی بکن تا ما چیلی نگره در بازی بیده ای قرن بسر چاو بسر چاو قرن بسری گمزا میگم سپیا خرک وای بود دستم دیگه سلم جوری دبی دبی با حالا نیچوبم اگر آلای بکن سری خالیم تو را دبی و قرم بسری دبی ای رو میشو شریخان میشو میشو Banjo,